سنين ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. رزانغو إخوة شباب تكو هابا سي محاضرة كما محاضرة بل لكنني إرشاداتي نتوجيهاتي نمشاورة بيننا وبينكم. كوانزا تنمومبا الله awathibitishe sisi na nyinyi katika khairi hii ambayo wengi katika watu wameikosa. Mtu kukaa katika zama hizi ambazo tuko nazo akawa ana sehemu ya imani, ana hofu juu ya dhambi, anachelea juu ya uovu uliotapakaa katika jamii, na pia nafsi yake inamsukuma katika kuiendea baadhi ya mambo ya khairi. Allah, hili ni jambo la kumshukuru Allah sana. We wakumbuke vijana wangapi uliotoka nao udoguni na leo unapishana nao mtaani, hali zao zikoje? Kuna watu wavuta bangi, kuna watu walevi, kuna watu wazinzi, kuna watu wapo hapo tu hawana dini. Hii ndio hali. Na nyinyi mko mtaani hapa. Mtaa ndio mmezaliwa, mlokuwa wengine na mnapishana hao watu. Kuna wengine umesoma nao ima madrasa au shule. Sasa taufiki ya Allah Azza wa Jalla kutupa sisi angalau hichi kidogo cha moyoni, mtu akawa anataka kufanya maasi nafsi yake inamsuta. Bali akisikia adhana, akisikia mambo ya khairi, nafsi yake inamvuta katika ile khairi angalau kwa uchache. Wallahi ni jambo la kumshukuru Allah sana sana. Na ili ujue thamani ya ile jambo, hii somadi ina miaka mingi, si ndio? Nakumbuka nilikuja hapa, sio ilikuwa harusi ya nani ile, miaka 5 sio 8 7. Lakini kumbuka wale watu ambao ulianza nao, tizama baadhi yao hali zao zilivyo. Siku na watu tumeanza nao katika khairi, lakini sasa hivi wamepotea. Wengine hataki kuona njiani, wanakwepa, wanapinda. Asa iulize nafsi yako, kipi ambacho kimekudumisha angalau ikawa bado nafsi inapenda yale mambo ya khairi? Hili si jambo dogo ndugu zangu, wallahi ni jambo kubwa sana, kwa sababu pamoja na yote ambayo tunayoyatenda, pamoja na yote ambayo tunayoyafanya, sisi tuna siku ya hukumu na tuna siku ya hisabu na tuna mawaidu na Allah Azza wa Jalla kutuuliza kwa yote tuliyofanya katika hii dunia. Asa hii dunia darul ibtila, ni jumba ya majaribio. Mja hapa ndo anaitahiniwa nafsi yake ili iwe makazi yake ya kudumu ni akhira, katika pepo, kwenye saadatu al-abadiyya, au iwe sehemu yake ya kudumu ni katika moto shaqawatul amadiyya as-sarmadiyya, ambayo la nihayata la. Hizi ni sehemu mbili ambazo maisha haya dunia ndio yanayotuchagulia sisi wapi tukaishi katika maeneo haya mawili ambayo Allah ameyaweka kwa waja wake aliyowaumba katika hii dunia. Kwa hiyo jambo la mwanzo hili la msingi sana kumshukuru Allah Azza wa Jalla, na shukrani tunafahamu inakuja kwa vitendo. Ita'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Kwa hiyo ndugu zangu, hasatan vijana, hapa sura nyingi kizoni za vijana, vijana wenzangu, sisi tupo katika muda wa hatari sana, tupo katika muda wa hatari, muda ambao mtu anaweza kuzama katika maasi wakati wowote, muda ambao jamii inamtaka kijana ingie katika uovu, muda ambao vivutio vya uashirio vya uchafu viko vingi kwetu sisi vijana. Kwa hiyo kuishika dini manake ni kushika jambo zito, kama umeshika jamra katika mkono wako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kana ya'tani bishabab fi da'wati, Mtume alikuwa akitilia umuhimu mno vijana katika ulinganizi wake, kwa sababu vijana ndio ambao wenye kuleta mabadiliko katika jamii. hata watu wanapokuja kuiathiri jamii hawatizami wazee ambao washamaliza. Mzee akili yake kwa vile vile wanabadilika ni wachache katika wao, lakini mabadiliko yanapokewa na vijana. Tizameni balozi wa mwanzo aliyetoka Maka kwenda Madina ni nani? Mus'ab ibn Umair. Alikuwa ni kijana shabun qurashiyun, alilelewa katika mazingira ya kitajiri, mazingira mazuri, akaamua kuacha uzuri wa maisha nyumbani kwake au kwao, akaishika dini, akakamata ulinganizi, akaenda katika mji wa Madina akaifanya dawa katika hali ya tabu na shida na uzito. Haikubakia baitu min buyuti ahli al-Madina illa dakhala ahluha fi al-Islam, illa dakhala ahluhu fi al-Islam, isipokuwa tayari watu wake washaingia katika Uislamu kwa juhudi iliyofanywa na kijana. Mpaka Mus'ab ibn Umair anakufa, ile nguo ya kufunikwa wakati wa kuzikwa haipo ya kumtosha, ikifunikwa miguu, kichwa kinaonekana, kichwa kikone kikizibwa, miguu inaonekana. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa ya masahaba ridwanullahi alayhi. Kwa hiyo sisi vijana tuna changamoto nyingi na kuna mambo mengi na tuna hali nyingi ambazo tunatukabili, na siku zote kana salaf yualikuna umurahum au taallaqat qulubuhum bi husnil khatima, wema uliopita zilikuwa nyoyo zao zimefungamana na mwisho mwema, kwa sababu sisi tuna safari ndefu. Nisema safari ndefu na maanisha nini? Mzee na kijana anatarajiwa kufa haraka nikizee, japo inawezekana akafa mjana. Haya ni mazingira ya kawaida. Kwa hiyo mara nyingi matumaini ya kijana yanakuwa ni makubwa kuliko matumaini ya mzee. Mzee sengine anakuambia bana, mie nikifa hapa, yeye habari zake za kufa tu. Anawaza kufa. Lakini kijana pengine habari ya kufa haitaki katika maisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu indahu amalun kabir wa tawil, ana matarajio makubwa marefu katika hii dunia. Kwa hiyo ana uwezo wa kuyatengeza mengi kwa ajili ya akhira yake, na ana uwezo wa kujiharibia sehemu kubwa katika maisha yake. Na Allah ametaja hali ya vijana, innahum fityatun amanu bi rabbihim wasidnahum huda. Hao ni vijana ambao walomuamini Mola wao na tukawazilishia uongofu. Na katika wale watu saba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu, watu saba ambao Allah atafunika kwenye kivuli chake siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Akasema washabun nasha fi ibadatillah, na kijana aliyekulia katika kumwabudu Allah azza wa jalla. Kwa hiyo huu ndio umri wa kutenda na kuleta mabadiliko. Mimi nikupeni mifano. Tizameni watu ambao wapo katika maisha ya kidunia. Kuna watu wapo katika mipira, kuna watu wapo katika sanaa za ngoma, kuna watu wapo katika sanaa za uigizaji. Eji zetu sisi, umri wetu sisi, tizameni wanaoyafanya ambayo mengine sisi hatuyaelewi, lakini kwa ile jamii ilivyo ya uchafu tunayasikia na tunayaona. Hata kama mtu humjui kiundani wake maisha yake, lakini wasikia tu ile jina lavyotapakaa. Ni vijana wadogo tu wameamua kuingia kwenye uovu, kumwaasi Allah, kuyafanya wanaoyafanya, wakatajika na wakatoa nguvu katika hilo mpaka wakafikia katika ile sehemu angalau pengine wanaihitaji na wanataraji kufika zaidi ya hapo. Ima ni wasanii, ima ni maaktas, ima ni wachezaji wa mipira, wakawa ni maarufu, watu wakawajua kwa yale ambayo waliyokusudia katika uhai wao. Sisi tumechagua dini. Sisi tumechagua dini. Yaani mimi na wewe tunamuomba Allah tupe thabati katika hii dini. Hii dini ndio ambayo tunayo sisi, itatuelekezea malengo yetu ya kudumu katika maisha ya akhira, katika hali ya usalama. Hasa jiulize katika dini ambayo umeishika, umeshika katika hali ya ukweli au umeshika katika hali ya muonekano wa juu au umeshika katika sura gani? Na je, kushika kwako kuna athari gani katika jamii? Kuna athari gani katika jamii iliyokuzunguka kama wewe ni kijana? Bali malengo yako ya dini ambayo umeikamata yamefikia wapi na hatua yake ni ipi ambayo ulioilenga na kuikusudia? Kwa maana kwamba jambo ambalo mja amelishika lazima aliendee mbio na alitimize. Inna Allaha yuhibbu min ahadikum idha amila amalan an yutqina, Allah anapenda kwa mmoja wenu anapoifanya amal aifanye kwa uzuri. Tumesema mazungumzo yetu yatakuwa katika namna zaidi ya kuongozana na kuelekezana na kutiana nguvu katika yale ambayo tuko nayo mimbabi an-nasiha lakini mimbabi al-irshadati wa at-tawjihat katika yale ambayo tuko nayo. Ndugu zangu, neema hii ya markaz au ya hichi madrasa au chuo cha Samad ni neema kubwa sana. Hii ni neema kubwa sana. Na hili jambo hili likiwa litaenda katika sura hii na ziada, wallahi kuna khairi ambayo watu watakuja kuipata wakiwa katika makaburi yao. Sisi hapa hatupotezi. Lau kama ingekuwa watu wamekusanyika hapa sijui tishini ya Kiingereza au sijui kikundi cha sanaa hivi, washangekuja watu hapa washadhamini washajenga. Kwa sababu gani? Jambo la mkono wa shetani. Lakini jambo la khairi linakuwa la uzito mkubwa hasa katika nyoyo za watu. Na wengi katika watu ambao wanaishika khairi ni watu duni. Na haya alikuwa akisema wale wafuasi wa manabii kuambia manabii wao. Hum aradhilu aradhiluna badi ar-ra'i. Maneno kama haya katika Qur'ani Allah anasema ama qala Allah. Wale ambao tunaona walokufuata wewe ni watu ambao watu wa duni. Aradhiluna wanyonge wetu baadhi ya rai, watu ambao wanalichukua jambo haraka haraka bila kulifikiria. Hichi ni kitu ambacho sunna Allah amekiweka. Watu ambao wanaishika haki, watu wengi ni watu alfuqara, watu ambao hali zao ni nyonge. Hii ni moja katika njia ya kumsukuma mtu katika kuifuata khair. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ittala'tu fi an-nar faraitu akthara ahliha au ittala'tu fi al-janna faraitu akthara ahliha al-fuqara. Nimetizama katika pepo nikawakuta wengi wengi katika watu wake ni nani? Maskini. Katika watu ambao utakaingia peponi kwa wingi ni nani? Ni maskini. Kwa hiyo sio kwamba kila maskini ataingia peponi, lakini moja katika watu ambao mtume kawaona kwa wingi katika peponi ni maskini. Kama vile ambapo katika moto aliwaona wengi ni an-nisa na al-aghnia kasi ya kusea. Aliona an-nisa, lakini wapo wanawake ambao ni wema na waheri. Kwa hiyo hili jambo mtu asijakuona kama ni jambo dogo, halina uzito, kukusanyika tu pale. Bibi yako anaweza kukuita nyumbani akakwambia njoo wewe. Umemwona yule pale dukani pale daraja bovu juu pale dukani, sijui panaitwa nani yule mtoto wa fulani unamjua ile? Mwenzako sasa hivi pilot. Wewe unafanya kitu gani? Unaenda madrasa au unarudi? Unaenda madrasa, utakuwa mganga mwanangu. Kwa sababu haelewi unachokipata huku. Huku mzee haoni thamani yake. Thamani inaonekana kama mtoto atakuwa anavaa tai nzuri, ana koti juu, anaenda kazini hata kama alipo 200. Lakini anaenda kazini, anarudi, kuna bibi ana tatizo lake kule, atampigia simu, atamwambia mwanangu nipe, atampelekea 1015. Kuna mtoto wa nani anataka kwenda tuition wa dada yake. Lakini sasa wewe kwako kwenu huna faida zaidi ya kuhimiza ndugu zako wape mashungi, zaidi ya kuhimiza watoto wale waende madrasa, zaidi ya kuhimiza watu ibada ya swala. Unaona maana si kila mmoja ana kaburi lake. Bibi anakwambia hivyo. Hebu waache. Au uongo jamani? Halafu hapa daraja bovu ndio wamejazana watoto hapa. Mimi nimepita nimekutana nao hoteli. Kwa hiyo haya mambo katika jamii watu hawaoni umuhimu wao mpaka washaingia katika makaburi. Na si kama watu labda wana maisha mazuri ya kitajiri. Basi tu jahala. Jahal imeenea katika vichwa vya wazee wengi, vya watu wengi. Kwa hiyo nachokusudia kusema hili jambo hili hili la kukusanyika hapa katika kitu kilichokuwa kusanya ni dini. Da'wa, tauhid, wallahi ni jambo la kheri mno. Ni jambo la kheri mno la kupigiwa mfano. Na yule ambaye aloasisi jambo hili ikawa ni sababu ya watu kukusanyika kama ni wawili, watatu mtaani, watu wakitaka bana twendeni kwa maustazi wale, mtu akaja hapa siku mbili toka hivyo hivyo, bangi bangi zipo baadaye zikatoka mwingine, wallahi hii ni kheri kubwa. Ni kheri kubwa ihya'u hadhihi sunna, kuhuisha sunna hii, ijtima'i nnas, watu wakakusanyika katika nyumba kama hii ikawa wanasomeshana maneno ya Allah, ikawa wanafundishana kitabu cha Allah, ikawa wanaelekezana yatakayowanufaisha katika maisha ya akhira. Tuasisini mambo haya katika jamii zetu, sisi tuwe ni mafatihul khairi katika jamii, funguo za khairi katika jamii yetu. Jamii imeoza. wallahi jamii imeoza kabisa, watu hawataki habari ya dini, watu wako na dunia, dunia hawana, akhera pia hawapo. Yani sunna hawakuihami wala bid'a hawakuivunja, tauhidi hawakuitetea wala shirki hawakuikanusha. Watu wapo tu wanapika majiani na kupakua, wanatoka vitu wazi, unakuta mwanamke anafua nje maguo matambara tu, lakini ndio hivyo, dini hana, kichwa wazi, na yule bwana anaanika maguo yake hayo mabovu, lakini ndio maisha kishachagua hayo, anaenda mpaka anafika miaka 60 anakufa hana lolichuma. Lakini tukishika dini, tukuikamata dini, tukijua sisi lengo letu la kuwepo katika hii dunia ni kumwabudu Allah Azza wa Jalla na kufanya kazi ya manabii ya kulingania umma na kuelekeza umma, tukawa tunaumwa na yale ambayo yenye kutokea katika jamii, katika shirki, katika uovu, katika maasi, katika munkarati, Allah hakuna khairi zaidi yake. Hakuna viumbe bora katika hii dunia kuliko manabii wa Allah. Na hakuna wale ambao watakaokuwa wabora isipokuwa wale ambao watakaoishika kazi ya manabii wa nani? Manabii wa Allah Azza wa Jalla. Kwa hiyo hili ni jambo la khairi kwetu sisi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nani mwenye tamko zuri zaidi kuliko yule ambaye atakayefanya khairi akasema mimi katika Uislamu, akalingania watu, mimman da'a ila Allah, akalingania watu kwa Allah. Tunaambiwa sisi mtume ndio mwenye ujira mkubwa zaidi katika umma, kwa sababu yeye ndio muallimu nnas lilkhair, yeye ndio mwenye kuwafundisha watu khairi. Kwa hiyo wewe ukimfundisha mtu khairi, huyu ukamfundisha, yule ukamfundisha, yule ukamfundisha, anayefanya khairi una ujira wako mbele ya Allah Azza wa Jalla. Man dalla ala khairin kafaili, mwenye kumjulisha mtu khairi ni kama mfanyaji wake katika ujira. Na imekuja katika hadithi, la yanqus min ajrihi shay, wala pungui katika ujira wake kitu chochote. Kwa hiyo ndugu zangu, watu wamejichagulia mengi, sisi tumeichagua dini. Tuweni katika dini, tuweni wa kweli katika jambo la dini, tulete athari katika jamii. Al-alimu nurun yastadhi'u bihi an-nas, mwenye ilmu ni nuru, watu wanajimurika kwa yake, ilmu yake. Watu watakwenda watatafuta, mwisho wa siku watarudi kwa watu wenye ilmu, elimu ya dini. Kwa sababu wewe ukiwa ni daktari, watu hakuhitaji isipokuwa muda wa nini, wa maradhi. Ikiwa wewe ni mjenzi, watu hawakuhitaji isipokuwa muda ni wa kujenga tu. Ikiwa wewe ni fundi seremala, charahani, sivyo hivi, watu hawakuhitaji isipokuwa kwa mambo hayo. Lakini mwenye dini, mwenye ilmu ya dini, watu katika kila wakati wanamhitajia katika jambo la akhera yao, dunia yao na akhera yao. Kwa hiyo jamani, tuziduke, tufahamu tupo katika khair. Tumombe Allah tuthibitishe katika khair na tuwe na malengo thabiti katika hii khair. Kwa hiyo tusomeni kwa jitihada, tusomeni kwa bidii, na tuwe na mabadiliko katika usomaji wetu. Na tunafahamu si fadhila za kusoma, fadhila kubwa katika hadithi mashuhuri wengi wetu tunaijua, Abi Darda radhiallahu anhu amesema kutoka kwa mtume, katika ambayo ameitaja Imam al-Hakim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu au sallaka Allahu lahu tariqan ila al-janna, mwenye kukamata njia kwayo akawa anaitafuta ilmu ya dini, Allah humwepesishia njia kuelekea peponi. Kwa hiyo sisi lengo letu katika hii dunia ni pepo. Tunatoka huko tunakotoka, unateseka, unamaliza shughuli zako mapema, unaacha kukaa nyumbani, unaacha kukaa kwa mke wako, kwa watoto wako, au kwa wazee wako, unakuja katika sehemu kama hii ya khairi, unatafuta pepo ya Allah wewe. Kwa sababu dua Allah katika hali mbili, duau alqawliya walmas'ala bilfi'l, unamwomba Allah pepo, manake ukisali, ukifunga, ukifanya mema, unamwomba Allah kuingiza katika pepo. Kwa hiyo mwenye kuishika njia hii, Allah humwepesishia kuelekea katika pepo. Wa innal malaikata latadhu ajnihataha ridaan li talibil ilmi, malaika wanaziweka mbawa zao kwa kumridhia mwenye kutafuta ilmu. Tukija hapa katika sehemu hii za khair, kwanza unapotoka huko nyumbani, malaika wanakuombea dua, halafu mbawa zao wamezikunjua kwa kumridhia mtu mwenye kutafuta ilmu. Wa fadlu alalim ala, anasema mtume, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta alhitan fil ma, na mwenye kutafuta ilmu anatakiwa msamaha na mbingu na ardhi, kila kilichopo mbinguni na ardhini, mpaka samaki baharini. Kwa hiyo mbingu, ardhi, kadhalika nyumba, miti, unapopita vyote vinakutakia msamaha kwa kule kutoka kwako mguu mosi, mguu pili unaenda kutafuta ilmu ya kisheria. Wallahi ni fadhila kubwa, ni amali kubwa mbele ya Allah Azza wa Jalla. Limadha ma usi Allah Azza wa Jalla bishai'in akbah min aljah. Allah kuasiwa kwa kitu ambacho ni kibaya kuliko ujinga. Kwa hiyo kibaki unamwabudu Allah kimazoea zoea ni jambo baya. Lakini ukibaki unamwabudu Allah kiilmu, hili ni jambo ambalo malaika na vilivyopo mbinguni na ardhini vinamtakia mtu msema. Wa fadlu al-alim ala al-abid ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib. Ubora wa ilmu, mwenye ilmu na mtu ambaye anafanya ibada pasi na ilmu ni kama ubora wa nyota, ubora wa mwezi baki ya nyota zilizokuwepo. Mwezi mmoja tuna unamurika na kushinda nyota zote. Ndio ndivyo mtu mwenye ilmu anavoleta mabadiliko katika jamii. Kwa hiyo jambo ambalo tumelishika la kutafuta ilmu min al-mahdi ila Allah ni jambo adhim, ni jambo tukufu. Isiwe mtu anaingia anachomoka. Mara ukamkuta mtu ni katika awaiq za watu kupata ilmu, vizingiti, mtu anasoma anaacha, hana habari ya ilmu, anarudi tena, wenzake washapiga tu washakwenda mbele, mara mwisho mtu anakatisha habari ya masomo. Kwa hiyo hili ni ibada na ni jambo tukufu na ni jambo adhim. Tuwe na jitihada katika hili, ndugu zangu, tuwe na jitihada, kwa kuwa Allah hakumwamrisha mtume wake atake ziada katika jambo lolote, sio mali wala watoto wala jaha, isipokuwa katika ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, sema Muhammad, mola wangu nizidishie ilmu, kwa kuwa ni jambo tukufu kuliko mambo yote. Hatuwezi kumwabudu Allah pasi na ilmu. Kwa hiyo hii sehemu sisi tumekusanyika katika masala ya kujifunza dini yetu, na ya kila mmoja wetu sisi awe na ikhlasi kumomba Allah ampe thabati, ayafanye na yafanye hapa mwalimu na mwanafunzi, lengo kubwa ni kutafuta ujira utokao kwake Allah. Ndugu zangu, heri kama hizi, heri kama hizi na madrasa kama hii, mpaka ukaiona leo imekaa kama hivi miaka 7, 8, 9, wallahi hii ni subra ya baadhi ya watu katika hili jambo. Sehemu kama hizi shetani huwa haachi kuchezea watu, kuleta tafrani, kuleta farqa, kuleta mivutano. Hili ni jambo katika zile irshadati tuliosema kuzisema ni hili. Hili jambo tujitahidini sana, asiwe mtu ni funguo ya shari, mjumuiko kama huu kakatika kwa sababu ya fitna yake. Watu wakikaa sehemu kama hizi hapakosi mapungufu, hapakosi kasoro. Halafu mpo mitaani hapa. Sawa, inawezekana mwalimu huyu kakulingania na kusomesha, kasema kitu akija kufurahisha, ukakumbuka zamani kule mlidimishana gololi. Ikawa mwalimu unamdai, hukumsamehe, ukamwambia haziruki, domo la juu pia unapiga. Leo kaja kumkumbusha ugomvi wenu ule kule tapo. Ikawa heri nzima na kosekana kwa sababu ya upuzi wako. Sawa? Kwa sababu nazungumza walimu watu wa mitaani hao. Sasa nyingine unaweza kumsahau kwamba huyu mwalimu wako, mwalimu ana fadhila. Mwalimu ana daraja. Si ndio? Hata kama ni kusomesha ni mdogo, lakini midamu na ilmu kwa kweli ana thamani. Mtu anayekusomesha hadithi moja tu, neno moja tu katika dini, ana thamani kwa kweli. Kwa sababu kakuelekeza katika jambo la thamani lenye utukufu wako katika maisha akhera. Kwa hiyo ninachosema katika mambo kama haya, Masha Allah, mna walimu kadhalika, walimu na wao wana walimu, na kuna watu wazima hapa tunawaona. Watu wamweke mbali shaitan, khairi kama hizi zisije zikavunjika kwa mambo ya kipuuzi. Kama bwana nyie si Samadu na sie sasa tunaanzisha yetu Ahadu. Kuna Samadu na Ahadu. Ahadu ni watu ambao wametoka wapi? Samadu. Haya mambo tunasema hivi na kusudia kwamba jamani, katika sehemu kama hizi tuwe na subra. Sawa? Tuwe na nini? Subra. Tushakaa pamoja sisi, mapungufu hayakosekani. Kila mmoja ana kasoro, lakini mashallah jambo letu ni moja, tumekusanya katika jambo la dini. Wallahi umma unanufaika sehemu kubwa. Yaani hii markaz nyewe mnaiona nyepesi tu. Kwa sababu nakuja hapa mna mafini mawili, matatu. Inaonekana mimi nimechagishana mwaka mzima. Kwa ile la nne pale alipo. Sawa. Na ukizama pekee daraja bovu, Sawa, lakini kuna kheri. Kwa kuwa lilo kusanya hapa ni ilmu. Na pengine kubaki madrasa ikawa hivi ni kheri kuliko kujenga ikawa kubwa. watu wakaja kugombana, wakafitiniana kama tunavyoona katika sehemu nyingine. Lakini tunachozungumza kwamba hii khairi hii mtu akishafika katika kaburi lake atija kuona thamani yake. Wallah, thamani yake atija kuiona. Kwa hiyo tunachohimizana kwamba kwanza tuwe na subra. Hata walimu tukiona eji zetu, lakini tuwathamini. Kadhalika kama kuna mapungufu, kuna kasoro, basi vumilia, jambo la kutoa nasaha, toa nasaha, sisi jambo letu ni moja, mambo yetu yanaenda kwa pamoja, na mwisho wa siku Allah atatupa khairi katika hili. Kadhalika ndugu zangu, lengo letu ni kutengeza. Isiwe lazima mimi nijulikane, niwe juu zaidi. Mimi pale Somali jumba ya pili ndio ya kwetu. Kwa hiyo mimi ndo kindaki ndaki hapa. Hai mambo yana nafasi. Mbora wetu ina akramakum inda Allahi atakakum basi. Alafu kishakuwa na jambo la dini, wewe si lazima watu wakujue. Wewe fanya tu. Wajua kuna watu wengine ili afanye lazima aonekane. Humu humu mtu anataka aonekane aende. La, usimpe nafasi shaitani katika hili. Mwenye uwezo akae mbele alifanye jambo. Huna uwezo wa kusomesha, ni katika wanafunzi, tia nguvu katika upande mwingine. Walimu, tia nguvu katika madrasa, tia nguvu katika kuita watu. Una ujira wako kwa Allah, hakipotei kitu cha mtu. Halafu watu wote hawawi sawa. Watu wanasema annasu ka asnani almushq. Watu ni kama ile kama vile nini za shanuo zile, nini zake zile. Watu hawawi sawa. Kuna moja ndefu, moja fupi. Kwa hiyo kila mmoja atalifanya lile ambalo aloepisishwa nalo. Lakini tuwe pamoja katika hili. Kadhalika ndugu zangu, katika mambo ya msingi ni kutaka muongozo kwa hawa walimu wetu. Hawa walimu wana maarifa, wana uelewa, na wameanza kusoma muda mrefu. Mashallah, kina Abu Hanbal, kina al-akh Yaqub, Ayub, kina Abu Daudi, na mwalimu wa lugha Sheikh Nasoro, na yule mwalimu wa lugha nani Abu Ishaqa. Wote hawa ni watu ambao wameweza kusoma muda mrefu, na masha Allah ni watu ambao wana uwezo wa kuwasaidia ndugu zao. Kwa hiyo mtu asiwe na pupa katika kuwatangulia. Yaani una jambo basi wafikishie, na ukiwa naye nje kuwa naye kama rafiki, lakini hapo kuna yeye ni mwalimu. Sisi muda wote tupo katika da'wa. Hatupo kama vile watu wa dunia. Mtu wa dunia utamheshimu katika eneo lake la kazi tu. Kama ni mwalimu pale wa fizi utamheshimu pale nje huko, waweza kumkamata. Wewe si bwana umepiga makwaju pale. Ukampiga hii visa. Na. Na daraja bovu hizi chochoro hizi. Daraja bovu nabidi. Sawa jamani. Kwa hiyo tutiane nguvu, tupendane. Kama kuna mambo watafutwe watu wazima, mashallah wazee wapo hapa. Hawa nafasi zao hawa. Umri na mvi walizokuwa nazo wana nafasi zao. Sawa? Kwa hiyo mambo yende. Wallahi hii madrasa hii madrasa hii. Kwa hiyo nakariri hivi, Sheikh Al-Albani rahimahullah kwenye silsilatul huda wan nur. Silsilatul huda wan nur ni kaseti zinafika 999 au 1000 durusi zini. Alikuwa yuko nyumbani kwake. Sasa kuzama kwenye YouTube walikuwa wanaiweka ile nyumba ile Sheikh Al-Albani katika miji ya Amman, na kabla yake miji ya Jordan, wapi kule Sham, wanaiweka ile nyumba. Wanasema hapa ndo zimetoka zile hazina za elimu katika ulimwengu. Sheikh Al-Albani anafanya da'wa kule, watu wako 8-10 sijui, watu wachache katika nyumba. Leo mpaka daraja bovu watu wanamjua Sheikh Al-Albani. Miaka imekwenda. Sisi tunaona kama ni jambo jepesi, lakini hii samad inaweza ikaleta thamari kubwa katika hii sehemu. Kwa sababu mtaani humu nyewe ndio mnajua watu wenu. Lakini mtu amepinduka huko, si amepinda sasa hivi. Mtu akitaka kupinduka za ndaka katika khairi, anakuja katika sehemu hii tu. Anajua hapa nitasomeshwa, wale maustazi watakaleta shintano wale. Ndio watasomesha dini wale. Halafu akitazama watu wamekaa kidini. Hamna mtu anufaika katika hili zaidi ya kutafuta akhera yake. Kwa hiyo tuithamini hii sehemu, na tujenge ukaribu na walimu, na tuwavumilie walimu. Walimu si malaika. Kadhalika tuwape nyudhuru. Halafu pia jambo hili ni jambo la Allah, linaenda kwa yoyote atakayekuwepo. Sawa? Akiondoka huyu Allah anamleta mwingine. Akiondoka yule kwa lengo la kuzidisha ilmu, hakuna kinachoharibika katika hili jambo kwa sababu ni jambo la dini. Sawa? Isiwe kwamba sisi midamu pale ustazi fulani yupo ndo tutakuepo. Fulani hayupo sasa hatukuepo. Sasa wewe unamfanyia Allah anaifanyia, aya unamfanyia fulani. La, hii sio yani jambo zuri. Hii ni nafasi ambayo shetani anaichukua. Kwa hiyo sisi tujitengeze katika hili. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi naihusia nafsi yangu. Wallahi hivi vituo katika sehemu kama hizi, mitaa kama hii, wallahi vina khairi kubwa sana. Vina khairi kubwa sana. Kabla kumaliza kumpisha Abu Muhammad Hasnu, sisi tulifungua pale Makadara pale Umar kama hivi tu tulipanga na Hasnu mwaka 2008 ilikuwa. Kama hivi tu tulipanga. Bana, hebu tuanzishe darasa za magharibi pale. Tukaanzisha darasa za magharibi. Walokuja 90% wote walikuwa vichaa. Ili muamini kama vichaa ilikuwa wanatoka huko. Maka tuliwapa mashati lazima wavae kanzu. Kanzu zinavaliwa nje ya dirisha ya ile madrasa. Hali wanavaa kanzu bayafu wanaingia. Ustaz vipi ustaz? Fresh. Wale jamaa tukaenda nao hivyo hivyo. Tumeenda nao. Sasa hivi ngikwambieni fulani na fulani na fulani hamuamini nyinyi. Huamini kabisa, huamini. Unanielewa? Yaani sasa tunaogopa mara sio mara wanturadi. Sasa lakini kwa ile tu darasa hizi darasa tu. Unajua sasa ingine mtu kukaa na wenzake kujumuika kama hivi, akakutana na watu waheri huyu kamvuta hata kama alikuwa na demu nje. Sasa alikuwa na kidemu hivi. Cha daraja bovu vinasumbuana. Akaenda kumwaga maji pale na kumwagia hey, wanataniana pale. Basi yule demu na yule ushakuwa ile vikanzu. Sikutaki tena. Ndio shukuru hutakiwi tena. Mara uko na taabika, unateseka huko unapata 2500, unabaki na 500 2000 unapoele mwana hawa. Mwana hawa wenyewe hakutaki. Naelewa jamani. Kwa hiyo hii sehemu ina heri hii kukaa pamoja. Alafu ngwambie ni kitu. Huku kukaa katika vikao kama hivi, hata ukitaka kufanya maasi hapa mtaani uwezi. Kama mtu afanya maasi utenda huko. Hiyo pia moja inakuvunja kutoendeleza ile maasi. Si unaonekana shekhe? Na wewe pia upo hapa. Wewe si wale viustazi pale Swamadu pale. Au unaitwa kulu wallahu pale. Kwa Swamadu pengine hawaipati. Basi kwa hiyo kuna khairi nyingi wallahi. Kuna khairi nyingi. Kwa hiyo sisi tuko pamoja na ikhwa katika hili, na inshallah tumesema tunasiana katika mwongozo na maelekezo. Kuna mada maalum tumeandaa nasaha tu kwa ujumla na miongozo, na inshallah baada ya hayo kuna maelezo ambayo tutakayotoa ndugu yangu. Kwa hiyo mimi nashukuru. Mimi nashukuru kwanza kufika DB. Naipenda sana rohoni. Allah bariki ikhwa, na tupe ikhlasi na tupe nguvu sote katika jambo hili. Abu Muhammad, tafadhali.